Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. 210. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bunca apaçık delillere rağmen iman etmemekte ısrar edenleri, başta Kur'an'ın nüzulü döneminde, özellikle Medine'de Bakara suresinin nüzulü döneminde her şeyi bu kadar açık, seçik ve net görmelerine rağmen iman etmemeyi sürdüren Yahudileri ve münafıkları kastederek şöyle buyuruyor Sallallahu Hel yenzuruna illa en ye'tiyehumullahu fi zulalin minel gamami vel melaiketi ve kudiyel emr ve ilallahi turcaul umur. Onlar Allah'ın buluttan gölgeler içerisinde kendilerine gelmesini ve meleklerin de aynı şekilde kendilerine gelmesini, işin de olup bitirilmesini mi bekliyorlar? Veya bunlardan başka neyi bekliyorlar artık? Niçin iman etmemek için illa bu kadar olağanüstü hadiselerin mi olması lazım diyor. İman etmek için olmadık şeyler mi olsun istiyorlar? Bu şu demek. Eğer bunlar iman etmek için beyinat istiyorlarsa fevkalade var. Apaçık deliller. Eğer harikulade olaylar istiyorlarsa kainatta harikulade olmayan hiçbir şey yok. Bu kadar gerek kevni mucizeler itibariyle, gerek beyani, yani Kur'an-ı Kerim'in ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın beyani mucizeleri itibariyle her şey bu kadar açık, seçik, net ve yoğun iken onlar iman etmek için hala ne istiyorlar, ne bekliyorlar? Bu ayet-i kerimenin bu şekilde bir soru sormasının bir manası da şudur. Onlar özleri itibariyle iman etmek istemiyorlar. Onun için inat ediyorlar. Yoksa gerek Kur'an-ı Kerim ve Resul Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanması gereken bir şey bırakılmamıştır. Gerekse de kainatta her şey zaten iman etmeyi, onların Allah Resulü'nü ve Resulü'nün getirdiklerini tasdik etmeyi gerektiriyor. Buradan hareketle diyoruz ki, kainatta Kur'an ile, İslam'ın hakikatleriyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletiyle, bunların herhangi bir hükmü ile çelişen hiçbir şey yoktur. Aynı şekilde İslam'ın en küçücük olabiliyorsa tabii bir hükmü dahi kainat ile bağdaşmayacak bir hüküm değildir. Yani şeriatı da inzal eden, indiren Allahü Teala, bu kainatı da yaratan Allahü Teala, Allah'ın indirdiği din ile yarattığı kainatın şeriatı, dinin şeriatı ile yaratmış olduğu kainatın şeriatı arasında en ufak bir tutarsızlık yoktur. Nitekim Tebareke suresinde Cenab-ı Allah kainat ile ilgili olarak bunu söylüyor. فَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ Defalarca göğe tekrar tekrar bak. Tekrar tekrar. Buradaki kerrateyni tahdid için zikredilmemiştir. Sadece iki defa bak yetin değil. İstediğin kadar bak. Allah'ın yaratmasında en ufak bir tutarsızlık göremezsin. Gökte bir çatlak bulamazsın. Allah'ın yaratmasında bir tutarsızlık, bir dengesizlik yoktur. Bu uçsuz bucaksız kainatı bu kadar tutarlı ve ahenkli yaratan Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'i de aynı şekilde eşsiz, uçsuz bucaksız bir denge ve enginliğe sahip olarak indirmiştir. Durum böyle olduğuna göre onlar niçin iman etmekte hala ayak diretiyorlar? Peygamber aleyhissalatü vesselama da bir manasıyla tesellidir. Müminlere bir manasıyla bir tesellidir. Siz üzerinize düşeni yaptıktan sonra kafirlerin iman etme işlerini artık aldırmayın. Üzülme diyor aleyhissalatü vesselama bu ayet-i kerimeye zımnen. Bunlar o kadar çok şey istiyorlar ki Allah'ın kendilerine buluttan gölgeler içerisinde meleklerle birlikte gelmesini bekliyorlar. Nitekim Musa aleyhisselama da söylemişlerdi. Len nu'mine leke hatta narallaha cehraten diyor. Allah'a açık açık şu saygısız talebe bakınız. Şu haddini bilmezliğe bakınız. Allah'a açık açık görmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz bunu dünya hükümdarlarından birisine bile söyleyemiyorsunuz. Kainatı ve seni yoktan var eden kainatın mutlak hakimi ve hiçbir şekilde mahluka hiçbir cihetiyle benzemeyen ve benzememesi de gereken Allahü Teala hakkında bunu nasıl düşünebilirsiniz? Nasıl böyle bir talebiniz olabilir? Nasıl böyle bir beklenti içerisinde olabilirsiniz? Değil Allah'ı, melekleri bile hakiki suretleriyle görebilme güç ve takatiniz yoktur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kayıtsız ve şartsız olarak beşer arasında en metin, en sağlam, en güçlü kalbe sahip olan birisi olduğu halde Cebrail Aleyhisselam'ı hakiki suretiyle ilk gördüğü zaman kendisi kendi durumunu anlatırken aklım başımdan gidecek zannettim diyor. Dayanamayıp baygın düşüyor Cebrail aleyhisselamı hakiki suretiyle gördüğü vakit. Dolayısıyla sizin böyle mantıksız taleplerinizle müminlerin de uğraşacak hali yoktur demektir. İman ediyor musun arkadaş? Deliller bu kadar işine gelirse. Çünkü bazen bakıyorsunuz, birisiyle uğraşıyorsunuz, çalış konuş konuş, konuşma bunu konuş. Sen bir şey söyledikçe o alakası olmayan bir başka şey söylüyor. Onun derdi iman etmek değildir. Onun derdi seni anlamak değildir. Onun derdi Allah'ın dinini kabul etmek değildir. Eğer bakıyorsunuz ki birisi sürekli mesainize rağmen bir adım atamıyorsa, aksine inadında ayak diretiyorsa, abuk sabuk da olsa illa bir şeyler üretmeye çalışıyorsa o insan hakkı arayan bir insan değildir. Bırakın bunu. Cenab-ı Allah hidayet nasip etmişse fazla vakit kaybetmeyin. Ona bir şekilde nasip edecektir. Ama bu şekilde bir inatçıya da inadından vazgeçmedikçe Allah'ın hidayet nasip etmesi Allah'ın sünnetine aykırıdır. Evvela inadından vazgeçecek. Hem inadını sürdürecek hem Allahu Teala inadına rağmen ona hidayet verecek. Hayır öyle bir şey yok. Önce inadından sıyrılacak. Teslimiyet budur zaten. Sen önce kendini Allah'ın iradesine, hükmüne teslim etmenin gerektiğine inanacaksın ve teslim edeceksin. Ondan sonra da Cenab-ı Allah gör bak bakalım senin önünde ne biçim hidayet kapılarını açar. Ne biçim seni ruhen, fikren, aklen tatmin eder, rahata, huzura, sükuna kavuşturur. Cenab-ı Allah söylüyor kutsi hadiste. Ben kulumun yanında beni zannettiği gibi tecelli ederim diyor. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. Sen önce bir yaklaş. Bak bakalım Allah sana nasıl yaklaşır. Bak bakalım Allah senin önünde dininin o müstesna kapılarını nasıl açar. Onun yolunda ilerleme imkanlarını ne güzel verir. Ama Allah'ın ayetleri karşısında direneceksin. Dini karşısında direneceksin. Müslümanlar karşısında direneceksin. Ondan sonra da isabetli bir iş yapmayı bekleyeceksin. Öyle şey olmaz. Ama ve ilallahi turcaul umur diye bitiyor ayet-i kerime. İşler Allah'a döner. Yani nasıl ki başlangıcı Allah'tan ise, başlangıç ile dönüş arasındaki o gelişme, olayların seyri de Allah tarafından takdir, tayin ve tespit ediliyor ve halk ediliyor ise, sonunda da ona varacaktır. Dolayısıyla işin olup bitmesinden sonra işler Allah'a döndürüleceğine göre bu inatlaşmalarının, bu anlamsız isteklerinin hesabını da Allah'a vereceklerdir. Hiç üzülmeyin. Kafirlerin Ali İmran suresinin sonlarında Cenab-ı Allah buyurduğu gibi وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. O kafirlerin diyar diyar dolaşmaları sizleri aldatmasın. Sizleri yanlış düşündürmesin. Amerika öyle istediği her yere konuyor, göçüyor, işgal ediyor. Bu ila nihaya böyle devam edecek diye zannetmeyin. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ diyor. Allah müminleri sizin bulunduğunuz bu hal üzere bırakacak değildir. Kafirler de, biz bu hal üzere kalmazsak, kafirler de bu halleri üzere kalmayacaktır Allah'ın izniyle. Yahudinin, Amerikan keferesinin, yani kısacası Haçlı ve Siyonist, ta İslam doğduğundan beri İslam'ın ilk iki düşmanları bunlar. Haçlılar ve Siyonistler, İslam'ın iki tane azılı düşmanı vardır. Kıyamete kadar da devam edecektir. İslam dünyasındaki döktükleri her bir kan damlası bizim içimizde elbette ki bir yaradır. Ve bu bizleri müteessir eder. Fakat ister bilsinler ister bilmesinler bu iş sonuna kadar böyle devam etmeyecektir. Gelişen her bir hadise İslam ümmetinin ümmet olarak şuurlanmasının istikametinde ve onun lehine olan bir hadisedir. Olup biten her bir olay, her bir zulüm, her bir haksızlık, her bir Allah'a karşı geliş, müminleri bir adım daha hedeflerine daha çok yaklaştırmaktadır. Müminleri birbirlerine daha çok yaklaştırmaktadır. İşler sonunda Allah'a döndürülecektir. Biz ömrümüz sınırlı. Görmedik diye müteessir mi olacağız bu güzel neticeleri az önce kısaca temas etmeye çalıştığımız? Hayır efendim, biz Allah'ın vaadine iman ederiz. Biz bir de şuna iman ederiz. Ümmet bir bütündür. Ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler tek bir ümmettir. Onun göreceği benim göreceğimdir. Onun elde edeceği güzel netice benim de payımdır. Benim de onda payım vardır. Mümin olarak hepimizin onda payı vardır. Öncekilerin yaptıkları olmasa sonrakiler ne yapabilir? Bunlar birbirini devam eder. Bir bina düşünün. Efendim, bu binanın inşasında bütün beşeriyetin payı vardır. Hepsi o binanın tamamlanmasını göremez. Hepsi o binanın temelini dahi göremez. Bir kısmı belki temeli hazırlanırken vefat eder gider. Bir kısmı temeli henüz bitmek üzereyken, bir kısmı bir duvarı bir miktar yükselmişken o binanın kemalini o zamana kadar yaşayanlar görür. Ama ta baştan beri gelenlerin hepsi mümkün değil. Beşeriyetle başlayan, beşeriyetle devam edecek olan bir binanın biz işçileri gibiyiz. Bunun çalışanlarıyız. Önemli olan herkes kendisine ayrılan ve yapması istenen işte üzerine düşeni yapmasıdır. Sakın şeytan sizleri başkalarının hatalarıyla ve başkalarının iyilikleriyle meşgul ederek size daha çok hata işletmesin ve iyilik yapma fırsatı verdirmesin. Şeytana bu imkanı vermeyin. Başkalarının hatalarıyla çok uğraşıyoruz. Başkalarının iyiliklerini ve hatalarını benzer iyilikler yapmak için ve benzer hatalara düşmemek için söz konusu etmeliyiz. Bunun dışında maksat bu kadarıyla gerçekleştikten sonra ne başkalarının hataları bizi ilgilendirsin ne başkalarının iyilikleri. İyiliklerin artması için dua ederiz, hataların azalması için yine aynı şekilde Rabbimize yalvarırız. Ve biz de üzerimize düşeni yapmaya dikkat ederiz. Bu önemlidir. Bir sonraki ayet-i kerime, çünkü böyle bir beklenti içerisinde olanlar, yani 210. ayet-i kerimede sözünü ettiğimiz, onlar Allah'ın buluttan gölgeler içerisinde meleklerle birlikte gelmesinden başkasını mı bekliyorlar diye kendilerine işaret olunanlar, özellikle İsrailoğullarının inatçı kefereleri ve münafıklardır. Onun için Cenab-ı Allah hemen bununla bağlantılı olarak İsrailoğullarına sor diye başlıyor 211. ayet-i kerimede. Ve bu geçen dersimizde bıraktığımız ve bu dersin bir önceki dersinde başında söylediğimiz, yani geçen haftaki dersimizde bıraktığımız, bugün de ilk dersimizde temas ettiğimiz, yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışan, ekini ve nesli helak eden insan tipleriyle ilgili olarak tekrar onlara soru soruluyor. Niçin? Çünkü bu kötülüklerin kaynakları onlar. İsrail oğulları kadar geçmişte ve günümüzde beşeriyet arasında fesada menba teşkil etmiş, menba, kaynak teşkil etmiş başka bir kavim yoktur. Islah bunlarda çok nadirdir. Ve ancak çok zordur. Ve çok güçlü liderlerin, peygamberlerin rehberliğinde, gözetiminde ancak yapılabilmiştir. Onlar döneminde, onlar tarafından. Doğru mürşit bulamadıkları zaman, hele peygamberler bulamadıkları zaman isabetli iş yaptıkları vaki değildir. Peygamberlerin kendilerine her zaman rehberlik etmelerine rağmen, ardı arkasına adeta kesintisiz peygamberler aralarında gelmesine rağmen, kimi peygamberi öldürdüler, kimilerine eziyetlere, işkencelere maruz kaldılar ve pek çoğunu da yalanladılar. Ve böyle acayip, garayip, bir türlü ıslah olmayan, bir türlü yola gelmeyen insan tipleri hep onlarda en üstün örnekleri bulmuşlardır. En aşırı diyelim daha doğrusu. Onun için Cenab-ı Allah bunun akabinde tekrar surenin adeta Bakara suresinin ekseninde oturmuş bulunan İsrailoğullarının yanlışlıkları ve ümmete ibret olması açısından bu yanlışlıklardan ders almak konusuna müşahhas olarak bir daha dönülüyor. Sel beni İsrail'e kem âteynâhum min âyetin beyyine. Sor İsrailoğullarına, onlara ne kadar çok apaçık ayet verdik, belge verdik diye. Samimi iseler, doğru konuşurlarsa söyleyecekler. Neler vermedi ki Cenab-ı Allah onlara? Neler vermedi ki? Yusuf Aleyhisselam'ın vefatından sonra ve çoğalmalarından sonra uzun bir esaret dönemi yaşıyorlar. O esaret döneminde tek bir işe yarıyorlar. Firavun nizamının, Firavuni nizamın öngördüğü hizmetleri yapıyorlar ve o nizamın kendileri için çizmiş olduğu hudutlar çerçevesinde hareket ediyorlar. Evet. Öyle ki kendi çocuklarını bile istedikleri gibi sahiplenemiyorlardı. Firavun bunu kafasına estiği zaman nuzebbihu ebna'ahum ve nestahyi nisa'ahum ve inna fawqahum la kahirun diyor. Firavun'un ifadesi. Erkek çocuklarını keseriz, kız çocuklarını bize hizmet etsinler diye bırakırız. Biz onlar üzerinde kahredici bir güce sahibiz. Musa aleyhisselam onlara özgürlük nimetini tattırdı. Zaten peygamberlerin izinden başka bir yerde özgürlük olamaz zaten. Peygamberin arkasından gidiyorsan özgürsün, değilse esirsin. Kendi nefsinin hevasının esiri başta olmak üzere beşerin de esirisin. Tutsaksın sen. Özgürlüğü beşeriyete ancak peygamberler tattırmıştır. Ve ancak peygamberlerin izinden gidenler özgürlüğün gerçek lezzetini alabilirler. Başkalarının işte özgürlüğü hayvani bir özgürlüğün ötesine gidemez. İnhum kel en'ami belhum adam. Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. Adallu sebiyle yolları daha sapık. Davarlar gibi diyor, yerler içerler diyor. Onların özgürlükleri bu kadardır. Bugün batıda özgürlük denilen şey nedir? Batıda özgürlük denilen şey, uyuşturucu ve cinsel özgürlüğün başkasında dışında bir şey yoktur. Cinsel özgürlüklerin peşinden giden ve kafalarını uyuşturan nesli de birkaç tane Yahudi, kimi zaman dolaylı olarak, kimi zaman direkt olarak istedikleri gibi yönlendirmektedir. Müslümanlar bunun için tehlikedir bu dünyada. Çünkü ahmak Hristiyanlarda büyük ahmaklıklar vardır. Ahmak Hristiyanları istediği gibi yönlendiren Yahudiler, Müslümanları yönlendiremeyeceklerinin bilincindedirler. Müslümanlarla Yahudiler, Siyonistler adeta beşeriyetin iki zıt kutbu gibidirler. Birisi fesat kutbudur, birisi salah kutbudur. Birisi beşeriyetin müfsit, önceki haftaki dersimizde gördüğümüz vakit, işin başına geldiği vakit yeryüzünde fesat çıkartan, ekini ve nesli helak eden, öbürü ise insanların bozduklarını ıslah eden ve ıslahın bekası için var olan ve bunun için çalışan insan tipi. İşte bu da Müslümandır. Onun için İsrailoğullarına sor diyor Cenab-ı Allah. Size bunca ayet-i kerime, beyinat, apaçık belge niçin verildi? Islah edenlerden olmanız için verildi. Ama siz ne için kullandınız daha sonra? Zekeriya ve Yahya aleyhisselamı, arkasından İsa aleyhisselamı öldürerek Tevrat'ı zaten tahrif etmiş, işini bitirmiştiniz. Fesadınızın artık fesat noktasında ipin ucunu kaçırdınız. Had ve hudut tanımaz hale geldiniz. Allah'ın peygamberlerini öldürdünüz. Allah'ın peygamberlerini öldürmüş olan bir kavmin, onun izinden gidenlerin, efendime söyleyeyim, kendileri gibi insan kabul ettikleri kimseleri mi öldürmeyecekler? Öyle kabul etseler yine iyi. Yine iyi. Talmudlarında Yahudilerin diğer insanlar bizim hizmetimiz için yaratılmış, sırtlarına binelim ve bizi istediğimiz yere götürsün diye var edilmiş eşeklerdir diyorlar. Talmud dediği şey Tevrat'ın zaman zaman Siyon hakimleri tarafından, işte alimleri tarafından yapılmış şerhleridir. Açıklamalıdır ve onlar için Tevrat'tan daha da önemli müracaat ve ilham kaynağı kitaplarıdır Talmud. Protokoller de Talmud'dan esinlenerek çıkartılmıştır. Yahudi protokolleri. Merakı olan, ilgilenenler bilirler ne menem şey olduklarını. Bunca ayet apaçık belgeye rağmen nasıl bu kadar fesadı yapabiliyorlar? Hayret gerçekten. İşte ayet-i kerimenin sonrası bunu açıklıyor. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştiren bilsin ki Allah cezası çok şiddetli olandır. Günahın arkasından günah işlemek günahın cezasının bir parçasıdır. İyiliğin arkasından iyilik işlemenin iyiliğin mükafatının bir parçası olması gibi. Cenab-ı Allah öyle yapıyor. İyilik mi yaptın? Sana bir başka iyilik yapma fırsatını verir. Böylelikle iyiliklerin çoğalacak, mükafatların çoğalacak. Bir önceki iyiliği yaptığın için sana bir sonrasında iyilik ve hatta pek çok iyilikler, daha büyük iyilikler yapma imkanını verir. Bile bile Allah'a karşı gelerek, Allah'ın dinine karşı gelerek bir vebal işledin, bir hata işledin. Daha fazlasını yaptırır sana. Onun için bu bakış açısıyla olaya baktığımız zaman günümüz müstekbirlerinin, kafirlerinin, isyankarlarının, Müslümanlara tepeden bakanların, Müslümanları küçümseyenlerin, her fırsatta Müslümanların aleyhine boru gibi ağızlarını açarak konuşup duranların, yazı yazanların, çizenlerin, siyasetçilerin vesairelerinin gerçekte Allah'ın kabzasında olduklarını biz unutmamalıyız. Allah onları dilediği zaman, dilediği şekilde o çetin ikabıyla, cezasıyla onları ufalar. Onları perişan eder. Çetin ikabıyla ölümü temenni ederler, ölüm ellerine geçmez. Cehennem öyle bir azap yeridir. Ne yaşarlar diyor, ne de ölürler orada diyor. Ölümü temenni ederler. Ey ölüm, gel yetiş imdadımıza diyecekler. Ellerine geçmeyecek. Allah ikabı şedid olandır diyor. Dolayısıyla onların bunca gelmiş Allah'ın ayetlerini, apaçık ayetleri Allah'ın nimeti olarak değiştirmeleri sebebiyle Allah'ın cezasını hak ediyorlar. Allah azabı şedid olandır. Onların bu şekilde böbürlenmeleri, kabarmaları, şişmeleri zevallerinin daha kötü olması için, azaplarının daha çetin olması için bir sebeptir, bir hazırlıktır, bir gerekçedir. Ayetin devamı onların bu azgınlıkları içerisinde temadi etmelerinin, bunu sürdürmelerinin sebebini açıklıyor. Bir sonraki ayet-i kerime yani. Züyyine lillezine keferul hayatul dünya. Kafir olanlara dünya hayatı süslü ve güzel gösterilmiştir. Ve yesharune minellezine amenu. Üstelik iman edenlerle de alay ederler. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İşte mesele burada. Takva sahipleri ise kıyamet gününde onların üstlerinde olacaklardır. وَاللّٰهُ يَرْسُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Çok enteresan. Ve Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir. Kimden bahsediyor hesapsız rızık verilenlerden? Bugün dünyaya baktığımız vakit horlanan, küçümsenen, hakir görülen, yani İslam'ın üstün olduğu dönemlerde bu ayet-i kerimeyi anlamak kolay. Ama burada da ilahi sırları idrak etmek akıllara daha çok hayret veriyor. Hatta şöyle diyelim, insanın şevkini, haşyetini daha çok artırıyor. Düşünün ki İslam dünyaya hakim olmuştu. Bu ayeti kerime kıyamet gününde de yücedirler. Allah onlara hesapsız rızık vermiştir. Hayat güzel bir şekilde anlarsınız. Dünyada da rızıkları bol, ahirette de bol. Bugün belki dünyada açlıktan ölüm varsa ve açlık sınırına gelmiş olan varsa büyük çoğunluğu Müslümandırlar. Bangladeş'inden tutun Afrika'nın ortalarına kadar. Peki nerede hesapsız rızık? Bu ayet-i kerimenin bu bölümünün iki veçhesi vardır. Bir, eğer rızıktan kasıt dünyevi şart ve imkanlar ise Allah bunu çok önemsemiyor. Nitekim Zuhruf suresinde belirtildiği gibi eğer biz dileseydik kafirlere diyor efendim altından gümüşten evler yapardık. Güzel güzel efendim zuhruf süslü allı pullu merdivenler üzerinde yükselirlerdi. Öyle tırmanırlardı. Dünyayı onların ayaklarına sererdik diyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer dünya ve içindekiler bir yudum su kadar Allah nezdinde kıymet taşısaydı kafire onu dahi içirmez. Veya bir sivrisinek kanadı kadar bir değer taşısaydı kafire bir yudum su dahi içirmez. O halde Allah'ın hesapsız rızık vermesi bir, dünyada istediğine hesapsız rızık verir. Bunun iman şartı yok, şey şartı yok. Ama bunu ahirete dair kabul edersek ki ayetin devamı bunu daha şey görüyor, daha destekli kılıyor. Kıyamet gününde müttakiler kafirlerin üstünde olacaklar. Kafirler zannediyorlar ki dünyada sahip oldukları imkanlar ahirette de o imkanların benzerlerine sahip olacakların garantisidir. Görecekler ki ahirette Allah müminlere hesapsız rızık vermiştir. Niçin? Allah dilediği de hesapsız rızık verir. Dünyada sizlere bir şeyler vermiştik. Sizin payınız dünyada bitti. Onu akıllı bir şekilde kullanmadınız. Ahirette sizi saadete getirecek bir vasıta olarak görmediniz. Şimdi ben ahirette dünyada sizin gibi aldanış içerisinde olmayan kimseleri, buna aldanmayan, buna kanmayan kimseleri efendim bu ahirette mükafatlandırıyorum. Onlara hesapsız rızık veriyorum diyor. Ayet-i kerimeleri toparlayacak olursak aslında 5-6 dakikalık bir vaktimiz var. Fakat 213. ayet-i kerime çok vakit alacak bir ayet-i kerimedir. Yani biraz daha doğrusu bazı yönleriyle üzerinde durmayı gerektiren bir ayet-i kerimedir. Bu dersimizde oraya geçmeyeceğiz. 213. ayet-i kerimeden inşallah devam edeceğiz. Bugün için de bu kadarıyla iktifa edelim. Cenab-ı Allah bize hayırlı ilimler, hayırlı ameller nasip etsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.